Hard Job, Bonamassa, przyjaciele, drużynowo. No i drużynowa dzisiejsza rozgrywka korespondencyjna w trzech szybkich. Panie przodem, najpierw pani Kasia, wiejska korespondentka, o tym, że na wsi mazurskiej listopadowa ciemnica, znaczy liście już dawno opadły, czyli opadł już się dokonał, tylko ciemność jakby nastała. Miłego dnia, pani Kasia, wiejska korespondentka, pierwsza dziś mailowo. SMS-owo, silna drużyna. Z paniami na czele, o tym, że we Wrocławiu zimnym dmucha. No i to pozdrowienia z nocnej zmiany od pani Basi, pani Tatiady i jeszcze pana Jacka. Się pan Jacek podpiął pod tę drużynę, no ale to drużynowo dziś pierwsi z Wrocławia SMS-owo. No i telefonicznie pan Rafał z Łodzi informuje, trójeczka z plusem, trójkowo wieje, dmucha i szerokości wszystkim dojeżdżającym do pracy. Bardzo pięknie dziękujemy za dzisiejsze grono budzikowych korespondentów. Sygnały tradycyjnie, to już państwo wiedzą, w dalszej części naszego spotkania, te mailowe, telefoniczne, SMS-owe, krajowe, drogowe, pogodowe, wszelakie inne. 19,5 minuty po godzinie 4:00. Za chwilkę powitanie nowego dnia. To ten czas, kiedy już lada dzień będzie widać, na przykład na parkingu dojeżdżając do pracy, ślady. Problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, wiedz. Jestem szczęściarzem, wiem. Każdy wschód słońca i każde rozstanie, każda śmierć. Ona mówi, jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nacy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłoni, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. A jeśli ktoś bliski nam odchodzi nagle, wiedz, to tylko podróż jest z ciemnych pokoi do ogrodów i ciepłych plaż, wysokich gór i palm. A kiedy dopada mnie bezsenność w duszną noc, mówi do mnie szeptem i usypia mnie jak nikt. Dziękuję za dłonie i dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, wiedz. Czasy niepewne są, każdy schód słońca i każde rozstanie jest jak zimny wiatr. Ona mówi, jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nacy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłonie, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Szemadę tworzywo i ślady. No już niedługo będziemy zakładać ślad. Ci wszyscy, którzy wyjeżdżają jako pierwsi spod bloku albo dojeżdżają do pracy. Już lada dzień, bo pan synoptyk zaciera ręce, przecież sezon narciarski. No kiedyś trzeba otworzyć. Ale o tym jeszcze będziemy mówić w prognozie pogody za kilka chwil. Teraz wracamy do historii. To przypomnienie wybranych wydarzeń. Budzikowe kalendarium. A pan się uparł, to tak to się nazywa. Trzy wybrane wydarzenia z historii z 20 listopada. W 1815 roku podpisano w Paryżu przez Austrię, Prusy i Rosję układ gwarantujący Szwajcarii wieczystą neutralność. To było 203 lata temu. 145 lat temu miasta Buda i Peszt zostały połączone i utworzyły stolicę Węgier, Budapeszt, rok 1873. A w 1900 roku w Bronowicach pod Krakowem odbył się ślub poety Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną. Ta uroczystość zainspirowała, jak wiemy, Stanisława Wyspiańskiego do napisania dramatu Wesele, wystawionego w Krakowie już w 1901 roku. Dziś 118. rocznica tego wydarzenia, samego ślubu. Trzy daty na teraz. Oczywiście kalendarz ten muzyczny za niespełna godzinę. Przed nami wtorek, 20 listopada. Słońce obudzi się po 7, zajdzie już po 15.30. Dzień potrwa nieco ponad 8,5 godziny. Imieniny Anatola, Edmunda, Feliksa i Rafała. Proszę przyjąć najlepsze życzenia. Pan Rafał dziś jako pierwszy zgłosił się telefonicznie, przeoczyłem. Jeśli to dziś, panie Rafale, imieniny, to składamy najlepsze życzenia. Za chwilę pan synoptyk, a do tego czasu trójkowa piosenka. 3 minuty 33 sekundy. To nowy Mark Knopfler. flash goes a little hummingbird, a dart and worry thread. At the screen door by his lemon tree, out here with the quick and the dead. Designer blinds above LA frame the perfect view. It's gonna be another day of sun and shameless blue. By his cutting block, the time has come for the fruit there by the juicer. He grinds fresh coffee for himself, he's meeting the producer. LA Times lies on the stone, warm in there like bread. Hey, what's not to like out here with the quick and the dead? Good on you, son, good on you. The Camden Shuffle and the 412. Good on you, son, good on you. Oh yeah. Good on you, son, good on you. The Camden Shuffle and the 412. Yeah. You wanna know what happiness is? In his eye there's a hunter's gleam. Something to look forward to, this cat's gonna get the cream. Skin of a mango is so smooth, smoother than the devil. Cut it, slice it, chop it up to the rhythm of a Cockney rebel. In Blighty, there's a flat on a grimy sink estate. That's why he walked out of that and went to the Golden State. Left the baccy and the beer where he was born and bred. Now he's cutting it out here with the quick and the dead. Good on you, son, good on you. The Camden Shuffle and the 012. Good on you, son, good on you. Oh, oh yeah. What would you have had? Camden Shuffle and the 012, yeah, Ja czujne ucho i pan Jacek z Krakowa, ach, na nasłuchu, powiedziałem, nowe nagranie w Trójce. I to się zgadza, nowe, nie najnowsze, bo pamiętamy, że Mark Knopfler także z innym nagraniem tu, jako nowość na 21. Back on the Dance Floor, a z Gotten You Sun na 20. spadek 3 oczka w dół. Polecamy głosowanie na listę przebojów Trójki, wiele się dzieje dla każdego, na pewno dla każdego fana Dire Straits, Marka Knopflera. Wiele fantastycznych nagrań. Co najmniej dwa w ostatnim, jak dotychczas, 1920 notowaniu listy. Głosujemy z naszych stron internetowych. Polecamy i zapraszamy. A teraz lista przebojów temperatur od pana synoptyka, bo to punkt 4.31. Już tak skrupulatnie niech będzie. Rano na północy zaznaczać się będzie obecność masy arktycznej, a więc chłodno, zimno, by nie powiedzieć stopniowo, od południa napływać będzie powietrze polarne, a wieczorem na krańcach południowych zaznaczy się rozmyta strefa frontu ciepłego. Dziś pochmurno, w pasie centralnym od ziemi lubuskiej po Lubelszczyznę po południu możliwe rozpogodzenia. Na północy i na południu popada nie tylko deszcz. Deszcz ze śniegiem i sam śnieg na krańcach południowych. Możliwe opady marznącego deszczu powodującego gołoleć. No i wiatr, bo ten wzmaga uczucie chłodu. Umiarkowany i porywisty w całym kraju, choć na Podlasiu, Warmii, Mazurach jeszcze słaby. Nad morzem dość silny, wschodni, w zachodniej połowie kraju, na południu oraz w centrum wiatr porywisty. Ciśnienie waha się, w południe w Warszawie wyniesie 1013 hektopaskali. No a temperatura w dzień wyrównana od zera na południowym wschodzie do +4 nad morzem. Tyle od pana synoptyka. chłodny poranek, cały dzień z silnym, porywistym wiatrem. No to teraz porywamy się na odpowiedzi. Cóż łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców? Ciekawi jesteśmy Państwa odpowiedzi. 71335. Wydaje mi się, że rozgrzewka jak znalazł na dziś, na ten chłodny czy zimny poranek. 71335. Prezentujemy trzy nagrania, szukamy czegoś, co łączy. Część pierwsza. Do grobowej deski, dziewczyno bez sensu. pośród milionów. Wybrałem tak, jak mogłem wtedy. Puściłem cię do swego domu. Nie myślałem o tym, co, gdzie i kiedy. A czy myślałaś o tym, co się stać może między nami dwojgiem? Tu stać się może coś nowego. Czy myślałaś o tym, co się stać może między nami dwojgiem? Tu stać się może coś strasznego. Czy myślałaś o tym, co się stać może między nami dwojgiem? Tu stać się może coś nowego. Słuchaj, słuchaj, słuchaj mnie jeszcze. Tu stało się przecież coś dobrego. Prosto, prościuteńko. Znaczy to nie tytuł nagrania, a kultu, że to prosto, choć takie nagranie też jest, a to inne zupełnie. No i poszukiwania państwa trwają. Różnych kilka wątków można by z tak długiego, prawie 7-minutowego nagrania gdzieś tam wyodrębnić. No ale jeszcze podpowiedzi w drugim i trzecim z rzędu w naszym cyklu 3 na raz. Przypomnę, 7-1-3-3-5, a na budziku za 21 minut 5. Widział w twoich oczach ten blask, kiedy. trzy na raz. być. Proste, prościusieńkie. No, tak myślałem. Pan Hubert z Konina dziś jako pierwszy odpowiedział, choć no nie z pewnością w krótkiej wiadomości tekstowej, bo napisane to zaryzykuje. Czteroliterowce. Brawo, panie Hubercie. Troszkę spóźnione o te tam prawie 3 tygodnie leży życzenie imieninowe. Zespoły na 4 litery. To pan Kamil jako drugi i 4-literowe nazwy zespołów. Tak to sformułowała pani Danuta. Też na pudle na miejscu 3. Brawo. A wyróżnienia? Na przykład za odpowiedź pod tytułem Dziś łączą nas zęby. Tak się zastanawiałem, po ile sekundach przy pierwszym nagraniu, przy kulcie pojawi się taka odpowiedź. Pani Basia z Wrocławia z pozdrowieniami. Morze marzenia i zdrady. To chyba coś przy Bajmie może, bo tam myśli i słowa też były. Morze dobro. To od pana Mirka. Morze myśli albo myślenie. Tak też mogłoby być. Może sen, może wiatr, może suchość, może powieki. Takie odpowiedzi też padały. Może nowość. To od pana Leszka z Lublina też i odpowiedź w naszym cyklu 3 na raz. Ale trzymamy się 4-literowców. Zdaje się, dawno nie było i 3-literowców i 4, więc nadrabiamy te zaległości. Dziewczyna bez zęba na przodzie, kult, Bajm, myśli i słowa i przed chwileczką koma, los, cebula i krokodyle, łzy. 4-literowce dziś w naszym cyklu, nie 4, a 3 na raz. Dogrywka nie była potrzebna. Jutro też pewnie nie będzie, bo będzie łatwiej. Polecamy i zapraszamy. A tymczasem na budziku za 10:05. You will build your pozdrowienia, sygnały i listy obudności. No, rzecz jasna, sprawdzamy. Na dzień dobry. Oj, najwięcej tych zagranicznych się pojawiło. Pan Jacek z Warszawy pozdrawia. W sobotę w stronę krakowskiej Tauron Areny. No i tak też właśnie wielokrotnie. W tę ostatnią w sobotę mam koncert grupy Nightwish. Widziałem, byłem, słyszałem. Wielka uczta dla oczu i uszu. Zapchana po brzegi arena w Krakowie. Bardzo serdecznie dziękujemy. Coś jakoś tak mi się wydaje, że mało o tym mówiliśmy. Z Warszawy do Gdańska dziś pan Jacek podąża. Bardzo pięknie dziękujemy także i za dokumentację fotograficzną. Pani Agata z Krakowa też sygnał z samego rana, jakby taki wahający się, ale jest. Pan Piotrek za kierownicy na trasie Tychy Świebodzice, Wrocław, autostrada plus jeden. Prosimy o szczególną ostrożność. I od pana Stefana także sygnał, Mielec na nasłuchu i pan Sławek o tym, że w Łambinowicach zero. A więc uważajmy na drogach, może być ślisko. Pani Iwona z Mysy o tym, że rower w gotowości. Nie straszne minusy. Tego się trzymajmy. Listopad z samego rana. To pan Paweł też w drodze do pracy. Sygnały od pana Dawida. Meldunek z Kowalewa Pomorskiego. Bardzo dziękujemy. Pan Paweł z Łosic również jest z nami. Pani Ela z Opola informuje, że na liczniku minus jeden. No więc trzeba się przygotować na lokalną śliskość. Tak to określają drogowcy. Dzień dobry wszystkim z trasy Toruń-Bydgoszcz. To od pana Gustawa, pan Remek. Szczęściarz Żyrardowski już na nasłuchu. Nie tylko, ale za chwilkę także na swojej ulubionej trasie biegowej. I pan Maciek też obudzony z psem. Jeśli chodzi o pokrywę śnieżną, jeszcze do tego tematu będziemy wracać. Za 5 minut piąta. Niskie słońce jesieni nie oślepia mnie już, kiedy jadę na północ, potem dalej na wschód. Puste gniazda bocianu, ledwo widać węgle. W stacji mniej benzynowym, mniej też ciebie i mnie. Jeden kubek na dwoje, jedno łóżko i kot. Z komarami do rana, wielka wojna co noc. Rzućmy pieniądz przez ramię, by powrócić tu znów. Powiedziałaś kochanie, lecz nie zdarzył się cud. Listopad, niebieski listopad. Woda wsiąka napuchnięte deski. Pośród rudych traw ta sama szopa, co schowała kiedyś nas przed deszczem. Już za późno na wczoraj i za wcześnie na dziś. Za szybami listopad, zima stoi u drzwi. Więc nie pytaj co dalej, póki żyją wciąż w nas. Fotografie z oddali tego lata sprzed lat. Listopad, niebieski listopad. Woda wsiąka w napuchnięte deski. Pośród rudych traw ta sama szopa, co schowała kiedyś nas przed deszczem. Kiedy ogień suszył mokre szmaty, kochaliśmy się w lesie płomieni. Ogień spalał nas powoli na raty, tylko pokój o tamtej niedzieli. Jeszcze przed piątą zagraniczne sygnały. Minus 7 odczuwalna, wieje i pada. To Fiodzia i pan Sebastian z duńskimi pozdrowieniami. Pan Grzegorz z Tilburga daje plus 2. Nie pytaj, bo ci odpowiedzą. Wczoraj sypnęło śniegiem, a dziś ani śladu. To Tybinga, zachodni sąsiedzi i pani Aleksandra. Pani Paulina pozdrawia z Brisbane. Gorące pozdrowienia z kantonu pochmurne 20, to od pana Wadima. I jeszcze sygnał od pani Doroty z Dubaju. No, żeby nie denerwować, to powiem tylko, że chłodno. Chłodno w Dubaju o poranku. No dobrze, już pani Dorota napisała, to przeczytam. 29 stopni. Powyżej i w cieniu. A u nas za chwileczkę, za momencik piąta. Nareszcie świt zastąpił noc, powietrze świeże jak